Welcome. Per hierba de Sarut nebuna. Sclipea. Zăpada în suflet pe ușor. Ploua pihnit și grav de pe o vală. Cânta un creier tainic o strun. Mă scuturam pe frunză ce-o să moară. Se pregătea lumina sa. Un rug suat se înălța spre lună și-n trup. Uitarea începea să doară. Din struguri mustul se scurgea pe dale și floarea în glastră născocea povești. Scâncea o ciută în păduri de jave. Trângea mirarea stinsă în ferești. Dansau pe șalul clipelor vestale. Tu iubit-o în toate. Nu.